ای گشتنتان 4 ماه که در زمین میگردید به خاطر جمع کردن سلاح علیه مسلمان ها نباشد، به خاطر نیرو گرفتن و صحبستن علیه مسلمان ها نباشد. چرا؟ انکم غیر معجز الله، بیشک شما عاجز کننده الله نیستید. والله مخزل کافرین، اگر چنین کار کردین مخزل کافرین، الله زسوا میکند، ذلیل میکند کافران. اگر بالفرض ساد شدین الله انتقام میکند. و آذان من الله و اعلام از طرف خدا و رسوله و از طرف پیامبرش، الی الناس به عموم مردم، یوم الحج الاکبر، به روز حج اکبر، ان الله بریء من المشرکین، بشک خداوند متعال، ان الله بریء، بشک الله بریء بیزار است، من المشرکین، از مشرکین، و رسوله و پیامبرش بیزار است. ما غلط کردم بالا. و آذان من الله و اعلام است از طرف خدا و رسوله از طرف پیامبرش، الی الناس به سوی همه مردم، یوم الحج الاکبر، به روز حج بزرگ، ان الله بریء، بشک خداوند متعال بیزار است، من المشرکین، از مشرکین، و رسوله و بیزار است پیغمبرش. با ابو الاسود تو گفت که و رسوله، خدا بیزار است از مشرکین و رسوله و از پیغمبرش. وقتی که ایره برس گفت که بنان غلط کردی، میگه غلط کردم، تو در آینده درستش بخوان به زبر و زیر ماندنش. بعد ابو الاسود به اساس اینمی و رسوله درست اعراب برش گذاشت. مسئله حج اکبر چرا است؟ در قرآن کریم خوی موضوع است. اعلام از طرف خدا و پیغمبر به عموم مردم در روز حج اکبر. حج اکبر به خاطر برش میگه از یک عبارت که در این سال مشرکین با مسلمان ها یک جا حج میکردن. بدان چون این آخرین موضوع بود که قدرت در دست مسلمان ها، رهبری در دست مسلمان ها، و مشرک هم حضور داشت، از این خاطر برش حج اکبر میگهد. یا به عباره دیگر، حج اکبر به خاطر برش میگه که اولین حجی بود که در اختیار مسلمان ها سیستم و نیرو بود، رهبری مکه در اختیار مسلمان ها بود، از این خاطر برش حج اکبر میگهد. این مسئله را که اکداد به زبان میگن که حج اکبر عبارت از حج است که روز عید در روز جمعه واقع شود، او را حج اکبر میگن، یا روز عرفات، روز عرفه در روز حج واقع شود، ایچی است؟ حج اکبر است. ولی دلیلی وجود ندارد. بسیار میشود که در روز جمعه مصادفت میکند با روز عرفه، بنان این دلیل بی نمیشد که امور روز را ما حج اکبر بگیم، بلکه حج اکبر در کل تاریخ اسلام یک روز بود که همانا پیامبر خدا علیه السلام رهبری مسلمین را در باب حج توأم با مشرکین با خدا داشت، از خاطر داشت گفته میشد. و آذان من الله و اعلام و آذان من الله و اعلان از طرف خدا و رسوله از طرف پیغمبرش، الی الناس به سوی همه مردم، یوم الحج الاکبر، به روز حج بزرگ، ان الله بریء من المشرکین، به اینکه مسلما خداوند بیزار است از مشرکین و رسوله و رسولش بیزار است از مشرکین، فان تبتم، پس اگر توبه نمایید، فهو خیر لکم، مسلما ان توبه خیر است و بهتر است در حق شما، و ان تولیتم، و اگر اعراض کردید از اسلام و رو گردانید از اسلام، فعلمو، پس خوب بدانید، انکم به تحقیق شما غیر معجز الله، نیستید عاجز کنندگان الله را، و بشیر المؤمنین، مجدد آنان را، و بشیر الذین کفروا، و مجدد خبر آنان را که کافر شدند، به عذاب علیم، به عذاب دردناک، به کافران مجدبتی به عذاب دردناک، الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر آنانی که پیمان کرده اید با ایشان از مشرکین، ثم لم ينقصوكم، باز کمی نکردن با شما، شیئا هیچ چیز را، نقض نکردن با شما عهد خود را، شیئا اندکی هم، ولم يظاهروا عليكم احدا، و مدد نکردن بر ضد شما احدا کسی را، فاتموا الیهم، پس تمام کنید با ایشان عهدهم پایمان ایشان را، الی مدتهم تا مدت مقررشان، ان الله یحب المتقین، الله دوست دارد پرهیزگاران را. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، پس چون بگذرد ماهای حرام، فقتلوا المشرکین، پس بکشید مشرکان را، حیث وجدتموهم، هر جایی که یافتید ایشان را، و خذوهم، بگیرید ایشان را، و احصروهم، و احاطه نمایید آنها را، محاصره نمایید آنها را، و اقعدوا لهم کل مرصد، و بنشینید برایشان در هر کمینگاه، فان تابوا، پس اگر توبه کنند، و اقاموا الصلاه، و برپا دارند نماز را، و آتوا الزکاه، و آتوا الزکاه، و بدهند زکات را، فخلوا سبیلهم، پس بگذار راهایشان را. فان تابوا، اگر توبه کنند از شرک، و اقاموا الصلاه، برپا دارند نماز را، و آتوا الزکاه، و بدهند زکات را، فخلوا سبیلهم، پس بگذار راهای ایشان را، و از کمین برشان برخیزید. ان الله غفور رحیم، بشک الله بخشاینده مهربان است. قاعده ای بود که پیامبر خدا علیه السلام با کسایی که دین اسلام قبول نکرده بود دو روند داشت. یکی عرب ها بود که در جزیره العرب بودن. برای عرب ها فقط دو چیز بود، یا شمشیر و یا اسلام. برای اهل کتاب اجازه ایدی بود که یا جزیه می دادن و یا هم باید اسلام می آوردن. برای عرب ها مسئله جزیه مطرح نبود. برای عرب ها فقط عمق بود که یا باید اسلام بیارن و یا هم باید شمشیر قبول بکنن. علتی بود که شرک من حیث یک نجاست و پلیدی است و شرک مرض است. مرض باید قطع شود، مرض باید از بین برده شود، به مرض انسان باید تسلیم نشود. از این طرف خداوند متعال میخواست که شرک را من حیث شرک از جزیره العرب برچیند. بدان حکم قطعی امی بود که ارگا ماهای حرام تیر شود، از جایی که مشرک را میبینین او را باید بکشن، بگیرین و هم محاصرش بکنین تا که سرزمین سرشان قید شود، تا یا ایمان میارن و یا کاملا جزیره العرب را ترک بکنند. ولی باز هم راه تعلیم را باز میگذارد. و این احد من المشرکین استجارک فاجره، و اگر یکی از مشرکین استجارک، امن خواهد از تو، فاجره، امن بطی او را، حتی یسمع کلام الله، تا بشنود کلام خدا را. یک مشرک از تو امن خواست که اجازه برمده که یک بار امین سوک عبادتی شما را مطالعه بکنم، مساجد شما را ببینم، اگر دیدم باز میخوام که قبول بکنیم اسلامتان را، وقت بر مطالعه بتی، تو جای برش بتی تا بشنود کلام خدا را، ثم ابلغه مأمنه، باز برسن او را بجایش، بجایش برش برسن. مشرک آمد در کشور اسلامی، کتفنگش نمیاد، کافر میاد به خاطر دیدن نظام اسلامی، به خاطر تحقیق در مورد دین، جای برش بده و باید بیاید. در داخل مسجد میاد، داخل مسجد بگذارش، در داخل مدرسه میاد، داخل مدرسه بگذارش، هیچ مانعی در این باب نیست. حتی یسمع کلام الله، تا که کلام خدا را بشنود، بعد از اینکه وقتش پوره شد او را پس به جایش به بسیار امن برسان. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، این امن دادن و رسانیدن سالم پس به کشورشان به خاطر است که این مردم بیشترشان نمیفهمند، قوم هستند که لذت توحید را نچشیدند. اینا فکر میکنند که گوپرستی چیزی است، بنان ارگا توحید و عزت دینی را احساس بکنند خود به خودی کار نمیکند. کیف یکون للمشرکین، چیگونه باشد برای مشرکین عهد و عهدی عند الله، نزد خداوند متعال و عند رسولی و نزد رسول او، الا الذين عاهدتم، مگر آن کسانی که عهد کرده با ایشان، عند المسجد الحرام، نزد مسجد حرام، فما استقاموا لكم، پس مادامی که قیام و ثبات کردن به عهد خود، فاستقیموا لهم، شما هم استقامت نمایید، وفا به عهد نمایید با ایشان، ان الله یحب المتقین، الله دوست دارد پرهیزگاران را. عهد با گروهی که شما عهد کرده بودید که او گروه از خزاعه و از بنی بکر بود، عهد با اونها به حال خود وفا بکند، نقض عهد نکنند، شما هم تا آخر وقت برشان بسپارین عهدشان را. کیف من یظهر علیکم، چگونه باشد عهد برای مشرکان؟ جواب هایی است که در ذهن یک تعداد میگردن. چرا اسلام براءت خود را اعلام میکنه؟ چرا عهد ها را سرشان فسخ میکند؟ به خاطر اینکه کیف، چگونه باشد برای مشرکین عهدی با وصفی که خباثت باطنی و نجاست دارم و این یظهر علیکم، حالا که اگر دست یابند بر بالای شما لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، نگاه ندارم در حق شما قرابت و نه عهد را. عهد با قوت از مشرکین بوده باشد با سرتون لحاظ نمی کند، لحاظ سرت نمی کند، نه در فکر قرابت است و نه هم در فکر کدام عهد است. ببینید که یک روزی که برای کافر دست استیلا داده می شد، هزارها مسلمان ها را کشتن با وصفی که قومشان بودن. کافر و کمان است مسلمان ها خود را بمباردمان کردن. نیروی دفاعی مردم به خدمت مردمشان هستند و اینها علیه مردمشان به کار بردن. هزارها مسلمانان را به حلقوم مرگ کشاندند. 12,000 نفر تنها علما را در افغانستان به پلچکی نمایشان اعلان کرد که اینه ما یارا کشتیم. به کدام خاطر؟ با وصف ازیان تو امرش یادش میکنی؟ با وصف که جنایتشان. قرآن میگه نه، کتی کافر و مشرک کنار نبیا. کیف و این یظهروا علیکم، چگونه با کافر عهدی باشد؟ چگونه بر اونها وقت دادن بوده باشد؟ اگر کامیابی حاصل بکنن بر بالای شما، غلبه پیدا بکنه بر بالای شما، لا یرقبوا فیکم، نگاه ندارن در حق شما الا ولا ذمه، نه قرابت را و نه هم عهد را. ارزش باز از بین میبرد. اگر در ظاهر میبینی که اگان با سرشور میدهد، یردونکم بی افواههم، خوش میسازم شما را به دهنهای خود، به دهنهای سخنهای چربش تو را خوش میکند و تا با قلوبهم و من میارد دلهایشان از پذیرفتن دین وزی که تو در پهلویش بوده باشی. و اکثرهم فاسقون، بیشترشان نابکار هستند، بیشترشان بدکار هستند. چرا؟ اشترو بی آیات الله، فروختن آیات خدا را ثمنا قلیلا، به قیمت بسیار اندک، فصدوا عن سبیله، پس منع کردن مردم را از راه خدا. انهم ساء ما کانوا یعملون، بیشک ایشان بد است آنچه که میکنند، بد است آنچه که میکنند. و پول اندک دینم مفروشه، وطنم مفروشه، ارزشارم مفروشن. لا یرقبون فی مؤمن، لحاظ نمیکنند در حق مؤمنین، الا ولا ذمه، نه قرابت و نه عهد را. و اولئک هم المعتدون، و امین ها هستن از حد تجاوز کنندگان. فا انتابو، با وصف از جنایتشان، فا انتابو، اگر توبه کنن و اقام الصلاة و در مسجد دیده شون نماز بخوانن و آتو الزکات و بدهن زکات را و آتو الزکات و بدهن زکات را فا اخوانکم فی الدین، پس برادران شما در دین هستن. باسم قرآن کریم هیچ گاه مانه نمیشد و این توبه بکنن، یعنی بهی بگوین که ما بد کردیم. این تو خب بگوین، نگوه که هم در پهلوی کفر ساده شان، هم نگوه که ما بد نکردیم. و اقام الصلاة، برپا دارن نماز را، و آتو الزکات، و آتو الزکات، بدهد زکات را. و اخوانکم فی الدین، پس برادران شما در دین هستن. و نفصل الآیات، و تفصیل و روشن بیان میکنیم، با تفصیل و روشن بیان میکنیم آیات ها را لقوم یعلمون، برای گروهی که میداند. و این نکت و ایمانهم، و اگر بشکنانن قسم های خود را، تعهد های خود را، من بعد عهدیم، بعد از عهد کردنشان، و طعنوا فی دینکم، و عیب جویی کنن در دین شما، فقاتلوا ائمه الکفر، پس بجنگید، پس جنگ کنید با پیشوایان کفر. هر انسانی که بعد از توبهش باز در دین تن عیب جویی میکند، فقاتلوا ائمه الکفر، و رهبران کفر برزمید، زیرا اینا حتما کلام مردم هستند و فکرن با دین شما میجنگد. انهم لا ایمان لهم، بیشک ایشان را هیچ قسم های نیست، لعلهم ینتهون، جنگ کنید با ایشان تا منع شوند از شرکشان، تا منع شوند از سرکشی و طعنه در دین شما، تا منع شوند از جنگ کردن در مقابل شما. الا تقاتلون قوما، آیا جهاد نمی کنه با قومی که نکثوا ایمانهم، شکستن قسم های خود را، و هم به اخراج رسول، و قصد و مشوره کردن، و هم قصد کردن مشوره کردن به اخراج رسول، به بیرون کشیدن رسول خدا، و هم بدعوکم اول مرتین و ایشان آغاز نمودن به قتال با شما در اول وحله. اول وحله کافر جنگ با شما اعلام کرده. اتخشون هم آیا میترسید ایشان؟ فالله بیشت خداوند احق و انتخشوه سزاواتر است که بترسید از او این کنتم مؤمنین اگر مؤمن و مسلمان هستید. قاتلوهم جهاد کنید با ایشان یعذبهم الله بی ایدیکم تا عذاب کند خدا ایشان را به دستهایتان و یخزیهم و رسوا کند اینها را و ینصرکم علیهم و نصر دهد شما را بر ایشان و یشف صدور قوم مؤمنین و یشف صدور قوم مؤمنین و شفا دهد سینه های قوم مؤمنان را و یشف صدور قوم مؤمنین. او برادر مسلمانی که پدرش شهید شده، کاکا و پدر و برادرش از دست داده، تو این کافر چنان ضربه ایوتی که سینه از او یخ شود و قاتل پدر و برادر و قوم خود را ببینه که به زمین پوزش ساییده شده. ایتو یک کار بکن، ایتو نتو که با قاتل مسلمان با او دست بدی. خوش آمدی سید، خوش آمدی. و در فعلیش بشینه، عجیب حالتی است. و ایدل بخوش و خوش رفت فهمیده شد؟ یعنی وحشی ها یک بابا هم یک جا شد میشینه بازو که گرمی نویدی که اشتایید میکنه. آسای بایو که گرمی نویدی که اشتایید میکنه. او رسیل خود دیروز هم تایید میکنه که این ملت کشته نمیشد. این حالی تاییدات را از کجا شروع کردن؟ بنابراین این مقام ها را دقیق بوده باشن که و یشفی صدور قوم مؤمنین. ایتو ضربه کافر افته که دل او انسانی که بیوه شده، او انسانی که یتیم شده، او انسانی که می نادد، او آرام بگیرد که الحمدلله قصد ما را زیر زیلا گرفتی. و یذهب غیظ قلوبهم، ببرد اندوه دل مؤمنان را. ایتو فشارش بده که مؤمن دیگر آرام شود و دیگر جگرخونی نکند. و یتوب الله علی من یشاء، و توبه می دهد، رجوع و رحمت می کند خداوند متعال علی من یشاء به هر که بخواهد. و الله علیم حکیم، و الله دانا و با حکمت است. آنچه که ما می خواهیم با صراحت می گیم، آنچه که ما می خواهیم از کمونستا و علیهی که دین ما مبارزه کردن با صراحت یک گرد که بگرد بد کردیم، اما قبول گرد اعلام بکنه بد کردیم و جنایت کردیم علیه زی ملت. تا که ایره نگفته ار کدامش ولو که نمازم بخوان شما اونا را بکشن، اونا تا اهل و ایم در امن نیستن. در امن او کافر و کمانست می باشد که بگوید بد کردیم و خداوند متعال مرا ببخشد. تا که ایتو نگفته سر خدا باز یگان را بلند می کند و بازم در یگان را سپیکارا گفت می زند که ما هم یک چیزی می خواستیم. ای جنایتکارا تال جور نشدن، خونش آلی هم حدر است ولو که نماز می خواند، ولو که خدا مسلمان می گرد. حقش ایست که بگوین، اعلام بکنن بد کردیم، خون مسلمانان ریختاندیم، به خاطر خدا ما را ببخشین. ارگا ای را گفتن الهشون بدین. تا وقتی که ای را نگفتن تا این امیلش سر مسلمان و هر مسلمانی که زورش به اینها برسه از بینشون ببرین. ام حسبتم ان تترکو، آیا پندارید ای مؤمنان ان تترکو که گذاشته می شوید ولما یعلم الله الذین، و در حالی که متمایز نساخت از خداوند الذین جاهدوا منکم، آنانی که جهاد کردن از شما، ولم یتخذوا من دون الله، و نگرفتن بجز خدا ولا رسولی و بجز رسول او، ولا المؤمنین و بجز مؤمنان ولیجتا دوستان. گمانی تو میکنه که زود کامیاب میشه؟ نه تو نیست. گذاشته میشه به می حالتتم؟ نه. تا هنوز خداوند متعال جدا نکده آنانی که از شما که بغیر خدا و پیغمبر مؤمنین دوست دیگر را نگرفتن. تا که اینی تثبیت نشود یه حالت دوام میکند. هر کسی که بغیر خدا و مؤمنین و پیغمبرش دوست گرفت از صف جهاد میبراید. والله خبیرم بما تعملون، الله خوب با خبر است با آنچه که میکنید. ولیجه به معنای دخول است و به کسی گفته میشه که محرم اسرار و گرداننده کارهایت بوده باشد. ارگاه گرداننده کارتان بغیر خدا و پیغمبر و مسلمان ها شد، تا او وقت این نفر در جهاد نیست بلکه از جهاد بر آمده. ارگاه اسرارت برای مسلمان سپردی، کارت برای مسلمان سپردی، و کار در مطابق با خدا و قرآن کردی در اوجا بر صف جهاد می باشی. این قاعده بود که قرآن کریم داد. الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله المولانا العظيم الحمد لله وما بعد الله جل جلاله در آيات گذشته مسئولیت مسلمان را در مقابل دشمنانش توضیح داد و این موضوع نبرد در بین حق و باطل موضوعی است که ادامه پیدا می کند. ولی برای از این که یک مسلمان در راه الله برزمد و دفاع از ارزش‌هایش بکند جایگاه و موقعیت و به مکان ضرورت دارد تا در او مکان و در او جای و طرف اخذ مسائل معنوی رفتن به سوی خدا و تقویت ایمانیش در اوجا تثبیت بکنه و او جایگاه را به خود و برای دیگه مسلمانایی که همسفرشان هسته معرفی نماید. الله او مکان را عنوان مسجد می دهد. بنان ارزش مسجد را در مسئله اسلامی ما مورد بحث قرار می دهد و آنانی که مسلمان نیستن آنها را از تعمیر مساجد منع قرار می دهد. الله می فرماید که ما کان للمشرکین سزاوار نیست برای مشرکین ان یعمرو مساجد الله که امارت بکنن آباد بکنن مساجد خدا را زیرا انگامی که در غزوه بعد حضرت عباس رضی الله عنه هم در جمله اسرای بدر بود در گفتگویی که تویس صورت میگیرد حضرت عباس ای را میگوید که درست است که شما هجرت کردین درست است که در راه خدا جهاد میکنین این صفات نیک شما را میپذیریم ولی ما هم مردم عادی نیستیم ما هم مردم عادی نبودیم بنان مکه مکرمه که حرم خدا و مسجد خدا هست او را پاک می کردیم با حجاج آب می دادیم در تعمیر حرم شریف قدم می‌گذاشتیم بنان این موضوع ما عادی نیست الله جل جلوی آیت را نازل می کند و چنین موضوع را بر می کند که ارزش ها کلن تعلق به عقیده دارد ارگا عقیده جور نباشد ممکن نیست که ارزش های مادی سرزو حساب شما بکنیم الله می فرماید ما کان للمشرکین سزاوار نیست برای مشرکین ان یعمرو مساجد الله که امارت بکنن آباد بکنن مساجد خدا را شاهدین علی انفسهم بالکفر در حالی که گواهی دهند بر نفس های خود کفر را بر نفسای خود کفر را گواهی می دهد و می گوید که ما غیر خدا را عبادت می کنیم در خانه خدا در حقیقت ای جنگ با خدا است در خانه خدا غیر خدا عبادت کرده شا خوشم باز بوده باشی که صاحب خانه تو را تایید بکنه استغفرالله اولئک که حدثت اعمالهم ان گروه که در خانه خدا غیر خدا را عبادت می کند برباد شد عملهای نیکی که خود آن را تثبیت می کند از جملهش هم چی است؟ پاک کردن مسجد آباد کردن مسجد جور کردن مسجد نه تنهایی که برش خدا اعمالشون را چیمی حبیطت بیخاصیت شد بیخاصیت شد کردارهای نیکی که اونها می کنند و فی النار هم خالدون

ایمان با خدا دارند، با روز آخرت دارند، برپا میکنند، نماز را میدهند، زکات را، و جز از خدا از کسی دیگری نمیترسند. جز از خدا از کسی دیگری نمیترسند. معنای جز از خدا از کسی دیگری نمیده یک موضوع است که سن سوره توبه سوره جهاد است. در موضوع گفتن کلمه حق با وصف از مسائل چی نمیکنند؟ جز از خدا از هیچ کسی دیگری نمیترسند. ایتو نشوه که در مسجد میره و میآید و گف از دین شود، در شریعت خدا شد، باش چی میگه؟ بعد از ما خودی عبادت میکنیم، سبحان الله سبحان الله گفته براید. در فعلوی عزیز صفاتش در باره جهاد و حاکمیت دین خدا از هیچ کس هم نمیترسد. این موضوع را واضح و روشن برای مردمه که دین خدا بر بالای شما حق دارن تا او را نافذ بکنین، تطبیقش بکنین و برای تعالی از کار بکنین. این موضوع را بگوید. بعد از این صفت که شد دیگالی بیان پرسان بکنی که چقدر مردم بیرون میشوند، چقدر مردم بیرون میشوند. موضوع دیگری که قابل یاد آوری در مسئله مساجد، چون مساجد خانه خدا هست. عزیزا این نکته را بسیار دقیق شوین برش و من حیث یک مسلمان همیشه به این فکر بوده باشین. ما من حیث یک انسان در رابطه با آنچه که مسئولیت داریم یقینا قدم نگذاشتیم و محیط ما، بیسوادی ما در دین ما، گناهی که میکنیم، این کلش اثراتی دارد که ما شما را توجه به سوی خداوند متعال نمیدهد. مساجد در حقیقت جایی است که ما شما را به الله نزدیک میکند و ما شما را از اعمال قبیحه دور میدهد. روی ای اساس کوشش بکنیم که در وجود خود اتو یک احساس را پیدا میکنیم که یک انسانی که گناه کرده، یک انسانی که غلطی کرده، ارگاه در مقابل شخص ظلم بکنه و خود را ملامت میکنه، باز در خانه از او می رود و این رواج ما شماست. کسی کسی ظلم بکنم با در خانهش می رو می گه مرا ببخش و از قدر ظلم کلامم که کرده باشد، ارگا در خانه رفتی و در قلبا گوش کردی و به او عذر کردی، می بینید که او برچی می گه بخشیدمت، ولو که هر قدر کاری کلام بوده باشد. اگر ما هم به اینی تردید ارگا به طرف مساجد خدا می آیم و بگویم که خدا یک انسان گناهگار، یک انسانی که پشتکی‌های گناه در پشت خود حمل میکند و در خانه تو میآید، عاجزانه گردن بر تو میگذارد، پروردگارا دروازه های رحمتت را بر روی من خلاص بکن. چی ادب میگیم؟ اللهم افتح لی ابواب رحمتک. پروردگارا ولو که ملائکه از این هستن بی‌نهایت زیاد گناهگار هستن، ولی رحمت تو خواسی است، پروردگار دروازه های رحمتت را برای من خلاص بکن. و درود بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگم که این دعای ما را الله جل جلاله قبول بکند. در مسجد که باز آمدیم چون به خاطر ازی آمدیم که خدا گناه های ما شما را مغفرت بکند، از این خاطر از خودداری و ملکی و تکبر کناره می رویم. بنام در مسجد خدا میایم، در جایی که جای بود اونجا می شینیم، در اینجا دیگه ملکی نمی شود، زیرا در خانه خدا به خاطر عفو گناهت آمدی. وقتی که اینجا با این موضوع آمدی در جایی که جای بود، ولو که در آخرین نقطه جای بود، به خاطر که الله گناهت را ببخشه، اونجا بشین، از گردنهای مسلمان ها تیر نشو، زیرا پیامبر خدا علیه ایرا بد میپندارد، بد میپندارد که کسی از گردن مسلمان تیر شود در صف بالا بالا برود. نه نه، در جای بشین. اگر ضرورت داشتی بگی که جای تنگ بود، امام را بگو که اگر برادرای مسلمان ما کمک نزدیک بشنن کار نیکتر خود بگوهم و تواضع و انکسار بگو. بنابراین یک تعداد مسلمان های ما در مساجد می آیند، دلشان است که رهبری مسجد به معنی از این که یکی دیگر را دو بزنیم، یکی دیگر را تحقیر بکنیم، یکی دیگر را بد بگویم و خود در ایجا کلان بتراشیم. نه، ایجا از اون نیستن، ایجا کلانی از دین خدا هستن. بنابراین این را در نظرتون دقیق بگیرین. بعد که آمدیم و اگر وقت داشتیم دو رکعت نماز میخوانیم، تحیه مسجد واجب است. اگر این را بخوانیم دو فایده میکنیم، یکی که شکر امیرم میکشن که الله تو بر ما استعداد دادی، تو به ما توفیق دادی که به خانه تو آمدم. چقدر انسانهای عذارایی هستن که بر اونها توفیق ندادی ولی پایشان به طرف مسجد نمیاد. پروردگار تو لطفت شامل حال ما شد که ما آمد مساجد آمدم. شکرانه از عمل دو رکعت نماز است و باید خوانده شود. بعد از اینکه خواندین کوشش بکن جای به جای بشینین، از توجه به این طرف و طرف و سخنهای بی‌معنا اجتناب باید بکنیم. به طرف الله باید ملتفت بوده باشیم، یاد خدا را بکنیم و فورا نیت اعتکاف بکنیم. خدا کنه که دو دقیقه بوده باشد، نیت اعتکاف بکنیم و اعتکاف لغوی در اینجا اعتکاف بکنه که زبان خود را، فکر خود را از هر آن قولی که در روز زیاد خدا نباشد کنار میروانم. چرا این کار را باید بکنیم؟ پیغمبر خدا علیه السلام در حدیثی که امام طبرانی روایت میکنه از حضرت عبدالله ابن مسعود میفرمه که یأتی فی آخر الزمان ناس من امتی یأتون المساجد فیقعدون فیها حلقا ذکرهم الدنیا و حب الدنیا لا تجالسوهم فلیس لله بهم حاجه. در آخر امت ما میگه امت ما پیدا میشن کسایی که در مسجد میآیند، بعد از در مسجد میشینه تو حلقه میزنن. ذکرشان دنیا است، ذکرشان یادآوری محبت با دنیا است. لا تجالسوهم، با این مردم نشینه، زیرا فلیس لله بهم حاجه، الله به این مردم به این گروه احتیاج ندارد. گپی عادی نیست، حدیث پیامبر خداست. بنابراین آیل ما در مساجد چیگور کردیم؟ در یک تعداد مسجد از زمستان اتو امو چی دولاک های نسوارشان کتش میبارد، ای قبی تربیه هستن. ای از وجایب ما شما هستن، اگر بتانیم قرآن تلاوت میکنیم، بتانیم جای بجای رو به قبله بشین، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفار، اینی را بخوانی که الله سرطان رحم بکنه. چرا؟ انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعصا اولائکه. پس امیدت که اینی جماعه که با چونین ادب می آید، با چونین طرز دیدی می آید، ان یکونو من المهتدین، از آن که باشن از جمله راهیابان، از جمله راهیابان باشد. بعد که نماز خلاص کردیم، دعا کردیم، کوشش بکنن که عزیزان امی عادتهایی که غلط است او را اصلاح بکنن. ما عادت ما غلط است که سنت ها را در خانه می خوانیم، این صحیح نیست، این غلط است. کوشش بکنید در مسجد می خوانیم، سنت های خود را در مسجد می خوانیم، نماز سلام علیکم و سلام ترقی کرده کلگ استاد می شن، الله اکبر، سنت ها را شروع می کنند. این کار غلط است. پیامبر ما علیه السلام بر ما ارشاد می داره که نویرو بیوتکم به صلات، خانه هایتون را به نماز پر نور بکنید، خانه هایتون را به نماز پر نور بکنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نمازهای سنت خود در خانه میخوان. شما کوشش بکنید این سنت را اجرا بکنید و این سنت تطبیق بکنید. این گفای غلط است که ابتدا میگه او از برای خدا سر این کشت کرد کرد کرد در وقت دروش از پیش خیز، دروش چیست؟ دعایش است. وطن داری رقم دعایی که تو جور کردی این در سنت پیغمبر خدا نیامده. بنان ائمه ما غلط میکنن، باید دعا بکنن بعد از نماز فرض بر مردم دعا بکنن. اللهم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. هر عادیه‌ای که بعد از میکنن هم مردم جای بجای نشستن و هم مردم تحریض باید بکنیم که اینا باید اعمال را مطابق با سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجرا بکنیم. این کار نیک است و اگر دیگران نمیکنن آهسته آهسته ما باید ایره شروع بکنیم و این طریقه را باید ایجاد بکنیم. زیرا ما ایره نمیگم، یک تعداد برادرها تعصب میکنن، آنچه که جنجالایی که در بین به اصلاح سلفی ها و در بین دیگر هست ما دوریش نیستم، ایره ایمان داشته باشین، آنچه که حق است او برتان گفته شد ایره پیروی باید بکنیم. چون این مردم که وقتی که نماز خواندی فرضه بعد به بسیار احترام استاد شد، و به طرف بیرون حرکت بکن. باز بگو اللهم اینی اسألک من فضلک، پروردگار از فضل تو تمنا دارم. اتو فضلی که گناه مرا بخشیده باشی و از وقتی که بیرون میرم باز چشم مرا، دست مرا، فکر مرا از آنچه که مرا از قرب تو دور میکند پروردگار مرا نگاه بکنی. این رقم دعا باز بکنی، با درود پیامبر خدا علیه السلام بگو، پای چپ تا بیرون بکش. داخل مسجد که میشی پای راست تا باید داخل میکنی. نکته در ایجاست که پای چپ تا بیرون بکش، ولی بوده که باز میپوشی پس پای چپ نپوش، بوده و از پای راست باز بپوش. صرف در برآمدن پای چپ تا پیشکش میکنی. اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام، آیا گردانیدید؟ اجعلتم گردانیدید سقاية الحاج، آب دادن حاجیان، و عمارة المسجد و آبادی مسجد حرام، و عمارة المسجد الحرام آبادی مسجد حرام، که من آمن بالله و اليوم الآخر، برابر با اعمال آن کسی که ایمان آورده به خدا، ایمان آورده به وحدانیت خدا، شرک را از کلمیشه از بیخ و بند کرده، و اليوم الآخر و ایمان داشته باشد آورده به روز آخرت، و جاهد فی سبیل الله و جهاد کرده در راه خدا. ولی دل تست دیگه که تو به یک دو شور خوردن هلا دل تکت مجاهد یک برابر شوی در زندگی برابر کتش نمیشی، ممکن نیست. قرآن میگه لا یستوی، برابر نمیشی از قدر که قطک زده بودی و خدا خوش بکنی. ایمان داشته باش. اجعلتم سقاية الحاج، آیا گردانیده اید آب دادن حاجیان و عمارت المسجد الحرام آبادی مسجد حرام را، مسجد حرام را تکوی ای دیگه مساجد خو بگذار، آب مسجد حرام را که آباد بکنی، که من آمن بالله، برابر اعمال آن کسی که ایمان آورده به الله و الیوم الاخری و بروز آخرت، و جاهد فی سبیل الله و جهاد کرده در راه خدا، لا یستوون عند الله، برابر نیستن نزد خداوند متعال، برابر نیستن. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کند گروه ظالمان را، الله گروه ظالم را هدایت نمی کند. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آنان که ایمان آوردن به الله و هاجروا و هجرت کردن به خاطر اعلای کلمت الله، و جاهدوا و جهاد کردن في سبيل الله در راه الله، به اموالهم به مالهای خود و انفسهم به نفسهای خود، اعظم درجه عند الله، بزرگتر است در درجه نزد خداوند متعال. قرآن کریم بعض موضوع را چنان میخواد که آشکار بکنه، ولو که در جمله قبلی توضیح شد، ولی تأکید میکند الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، آنان که ایمان آوردن، جهاد کردن، هجرت کردن در راه خدا، با مال و جانشان در راه خدا پول مصرف کردن، جان خود را در راه خدا دادن، اعظم درجه عند الله، بزرگتر از درجه نزد خدا، و اولئک هم الفائزون، و همین گروه آنها میباشند کامیابان و فائزین. یبشرهم ربهم، مژده میدهد ایشان را پروردگارشان، برحمت برحمت منه از خود، و رضوان و رضامندی، و جنات لهم فیها نعیم مقیم، و جنت هایی که برای ایشان باشد در آن نعمت های دائم، خالدین فیها، حالان که جاوید باشد در آنها ابدا همیشه، ان الله عنده اجر عظیم، هر آن نزد اوست اجر بزرگ، ان الله بشک نزد خداوند، عنده نزد اوز اجر عظیم، پاداش بزرگ. بناءً یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، چون پاداش بزرگ نزد خداست، اعطای نعمات از جانب خداست، پس ای مؤمنان، لا تتخذوا آباءکم، مگرید پدران خود را، و اخوانکم برادران خود را، اولیاء دوستان، این استحب الکفر علی الایمان، اگر بپسندیدن امی پدر و برادرت الکفر کفر را علی الایمان بر ایمان، ارگاه برادر و پدر و قومت ترجیح داد کفر را بر ایمان، لا تتخذوهم، دیگه اینا را دوستی نگید، دیگه بگذارش،

و درباره قرآنم و درباره پیغمبرم چنین سبکی میشد، ما به چی آماده هستم؟ الله اکبر، شما این ملت دیگه سعی بکنین. طالبش ملایش آماده نیست. والله این قسم است که پیش از 50 نفر استادان مولایا یکیش بر من نیامد و برم نگفت که او مولایی تو چی باید میکنی در مقابل این توطئه بزرگی که علیه دین میشه؟ این بیغیرت ها خرای کده ششتن و یک بارم به نام خدا آواز خود را بلند نکردن. بینانی چی رقم ایمان است؟ من نمیفهم من حیث مسلمان چی به الله خواهد گفتین؟ فتربسو، ارگاه شق دوم را دوست داشته باشی، فتربسو انتظار بکش، بشین آخر میموری، صد سال بعد خو میموری، بسیار بکش، یک بلند چند بلند منزلتون جور بکو، حتی یعطی الله به امره، تا بیارد خداوند مطال عقوبت خود را، الله عقوبت خود را میارد. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله بدکاران را هدایت نمی کند، انسان بدکار را الله هدایت نمی کند. یکی از هدایتش ایست که در صف جهاد قرارش نمی دهد. یک کسی گوید که زور ما نمی کشد سید، یک بانه همی هستم ولسه ما خو میکنیم جواد، حضورم نمیکشد. الله چی میگه؟ لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، به تحقیق مدد کرد شما را الله فی مواطن کثیرتین، در بسیاری از مواضع و جایها، و یوم حنینین، در روز حنین کمکت کرد، اذ اعجبتکم، چون به تعجب انداخت شما را کثرتکم، بسیاری تان، فلم تغن عنكم شيئا، پس آن بسیاری فایده نکرد در دفع دشمن از شما، و ضاقت عليكم الارض بما رحبت، و تنگ شد زمین بر شما با وسع فراخی آن، ثم وليتم مدبرين، پس برگشتید پشت داده بر دشمن، برگشتید، ثم انزل الله سكينته، پس نازل کرد خداوند متعال تسکین خود را علی رسولی بر پیغمبرش، و علی المؤمنین بر مؤمنان، و انزل جنودا و فرو فرستد لشکرها را که لم تروها، ندیده بودید آن را، و عذب الذین کفروا، و عذاب کرد آنانی را که کافر شدند، و ذالک جزاء الکافرین، و امی عذاب دادند، امی شکست، جزاء الکافرین پاداش کافران است، زیرا در مقابل دین می جنگند. ببینیم که الله جل جلاله در سال هشتم مکه مکرمه را به دست فاتحین مجاهد فتح کرد، بت و بت شکن ها، بت ها از بین برده شد توسط بت شکن ها، کلمه توحید بر فراز حرم شریف به اهتزاز آمد، مشرکین نتانستند دیگه آواز لات و عزات خود را بلند بکند، تعداد زیادی از مشرکینی که دیروز کافر بودن عزت اسلامی را که دیدن ایمان آوردن. فتح مکه جالب است، خودتان در کتابای سیرت باز مطالعه بکنید. بعد از این در طرف قبیله حوازن در اوج اونها با هم ششتن که ارگاه محمد مکه را فتح کرد، سنگر دومگیش طایف از سر ما هم عملیات میکند، بنان قبل از اینکه بر ما یورش بیارد ما باید بر محمد و لشکرش یورش ببریم و در مقابلش باید بجنگیم. مالک ابن عوف نصری ای رئیس قبیله حوازن بود. بعد از او باز قبیله های گرداگرد خود را هم جمع کرد و در سرزمین اوتاس در اوجا سنگر گرفتن. پیامبر خدا علیه السلام توسط عبدالله ابن ابی جبر الاسلمی این خبر برش رسید، حضرت الاسلمی برش خبر رسید که قبیله حوازن با جمع از قبیله های دیگری در سرزمین اوتاس یا در قریبای از اون در مقابل شما آمادگی جنگ دارن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از این برای مجاهدین امر میکنه که به طرف طایف حرکت بکنند، به طرف حوازن و اوتاس حرکت بکنند. 10,000 مجاهدی که در فتح مکه شرکت کرده بود، 2,000 مسلمانانی که نو بودند، در جمع 12,000 نفر حرکت کردند. در راه مجاهدین میرفتند با شمشیرهایشان میکردند، میگه امروز در مقابل از این شمشیرها کسی تاب مقاومت را ندارد. به پیش رفتند، در او طرف هم

ای تو نگو که من کم هستم، نفرم کم هستم، زورم نمیکنم، جهاد نمیکنم. نه، تو جهاد در راه خدا بکن، ولو که کم نفرت بوده باشد، خدا با تو هست، الله با تو هست، خدا کامیابت میکنه. زیاد بودن همیشه شما را شکست میده. در جهاد افغانستان یادم هیچ نمیرود، وقتی که کروسا برآمدن مجاهدین دیگه او در یک هفته حکومت نجیب هم میفرامین سید ایرا دیگه گفته رفتن کی بود که برای ایرا قبول بکنه که حکومت نجیب بعد از اون 4-5 سال دیگه هم تیر میکنن. آمادگی گرفتن که از کجا شروع بکنیم، حکومت افغان میگیریم از جلال آباد شروع میکنیم دیگه، همین طرف در کابل میان کلگی گپ میزنن مفت تانک تو عسکر. قسم به خداست که برای مجاهدین در هیچ جنگ مرغای کباب شده داده نشده بود و در جنگ جلال‌آباد در چپاتی ها امورم برش پیشانده بودن. تانگا بود، 40 تنها 40 موتر امبولانس بود، بس کلگی خوشی آمدن که زدن نتونستم جلال‌آباد بگیرم، نتونست بگیرم. تنها 220 نفر تن عربا به شهادت رسیدن، زورش نرسید. چرا سر خود حساب کردن که ما به زور خود میگیریم؟ الله میگه این کارای به زور خودت بگذار، دارید در دین که است تقوا و رابطه گرفتن با الله مهم است. دین در خود ایجاد بکن، الله خود با خود روب را در سینه دشمن پیدا میکنند، بعد دشمن سقوط میکنند. اگر ایمان با تو نبود سری زواهر نمیشه مرشمز فلانه و دستانه، این گپایی هست که خوب است ما نمیگیم، ولی اصل موضوع چیست؟ معنویت دینی است، ایمان به خدا است و تقوا است. این پیدا بکنی خدا دشمنت اتو ذلیل میکنن، مثل که حوازن شکست خوردن. داستان حنین هم داستان بسیار جالب است. وقت ما کم از شما یک بار مراجعه بکنیم و تفاسیر بروین، مراجعه بکنیم به سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خدا علیه السلام در تقسیم مال غنیمت چی کرد، با کسایی که سرا بودن با اونها چی کرد. یک حدیثی که امام مسلم از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که در جنگ اوتاس میگه کلگی اسیر شده بود، یک زن بود که چیخ میزد او بچه این کجا هستی و عشقش میامد، گای بالا میرفت گای پایین میرفت. این زن بویر با وصفی که اسیر بود، یعنی به این معنی که دیگه جانش از خودش نبود، پشت فرزندش بالا میره و پایین میرود. پیامبر خدا پرسان که کی آواز از کیست؟ گفت سه بانون بچگکش گم شده. بعد دید که این بچهش از کدام خاک پیدا شد. بچهش که پیدا شد ایره در آغوش خود گرفت، یک دفعه گویش میکنه، یک دفعه در رویش بوسه میکنه، یک بود بر خود با آغوش نزدیکش میکنه، پچخش میکنه، ایلهش میکنه. ایک قیزن خوش شده بود. پیامبر خدا علیه السلام صحابه را گفت کی جا بیاید؟ گفت کی زن همی بینیم چی حالتی دارد؟ آیا بسیار دوست داره فرزندش؟ گفت ولی بسیار زیاد دوستش دارد. گفت بسیار خوش شد به یکی فرزندش را پیدا کرد؟ گفت ولی بسیار زیاد خوش شد یا رسول الله. گفت شما چی فکر میکنید که امی زن آماده ازی است که فرزند خود را در آتش برده؟ صحابه گفتن نه یا رسول الله، این خود یک دفعه گم شده بود یکم حالت انداخت. گفت الله از این مادر کرده بر شما بیشتر رحیم و مهربان است، از این مادر کرده زیاد بر شما رحیم و مهربان است، گیشت از 70 مرتبه از این سر شما مهربان است. الله هم نمیخواهد. پس وقتی که این نمیخواهد که فرزندش در آتش باشد، الله هم نمیخواهد شما را در آتش برد، الله هم نمیخواهد. پس هر حکم خدا که است ای در حقیقت به عزت ما تو هسته، به نجات ما تو هسته، اگرچه ما تو نمیفهمید، اگرچه ما تو نمیفهمید. بنان ای احکامی که در ای باب می آید به خاطر عزت ما تو سعزیزم، ای تو نیست که ای نان خوردن مفقوده باشه. مردم می که الله چیزی که بر ما شد گفت و فرمان داد در روی عزت دنیا و آخرت ما تو خواد بود. ثم یتوب الله، باز رجوع کرد به رحمت خداوند متعال، من بعد ذلک علی من یشاء، بعد از آن به حق که بخواهد، والله غفور رحیم، الله بخشنده مهربان است. باز این قبیله را پیامبر خدا علیه السلام باز رهایش کرد، اسیرایش رها کرد، زن و اولادش را برش رها کرد. در مقابل این احسان پیامبر خدا علیه السلام، بعد از اینکه پیامبر رحلت میکنه، بسیار زیادی از قبایل عرب مرتد شدن، ولی مردم حوازن، مردم مکه مکرمه، اینها جد و جای ماندن تا آخرین وقت در صف جهاد قرار داشتن. اینها بار دوم باز نفاق نکردن، گفت این پیامبر با ما ایتو احسان کرد و این دین، دین حقیقت است، دین راستی است، بنان تا آخرین لحظه باز به پای خود استاده ماندن. چرا در مقابل مشرک و کفر مسلمان ها چونین جهاد باید بکنن؟ بخاطر از اینکه اینها نجس هستن. الله میگوید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انما المشركون نجس، جز نیست که مشرکان پلید هستن. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پس نزدیک نشوند به مسجد حرام بعد عامهم هذا، بعد از امین سالشان، بعد از امین سال نوم دیگه مشرک به حرم شریف داخل نشود. چرا؟ پلید هستن، نجس هستن. عزیز، نجس به معنی از این نیست که در ظاهرش گندگی، تو میبینی تمام رو شامپو رو زیاد از ما که استعمال میکنه، بغض و خبص عقیده از خبص ظاهری که بدتر هستن. اینها در پهلوی خدا، خدای غیر را میپرستن، از این خاطر الله اینها را نجس میگه. انما المشركون نجس، مشرکین پلید هستن. بخاطر چی؟ این پلید یک چیزی که بوده بوده بود دست میزنی؟ نه. چیزی که چتل و مردار بوده در پهلویش خو میکنی؟ نه. چیزی که مردار و گنده بوده با او صحبت میکنی؟ نه. پس اینا خود نجس هستن از باب عقیده ایشان، از باب اخلاقشان، از باب روندشان. قرآن میگه نجس هست. وقتی که نجس شد، آلی از اطلاعات کلتور پرسان بکنه که این گندگی های نجاست کفری و شرکی را که تمام روز بر مسلمان ها نشان میتن، آلی این ادب است، این فرهنگ است، این اخلاق است، این را تو چی عنوان میگیم؟ قرآن خود میگه که نجس. من نمیدونم که تو چی را میبینی و چطور از خدا شرم حیات نمیگه؟ باز هم باز یک تعداد انسان های مزخرف و بیدین باز یا بازگفای خودم میزنه که ولی یک تعداد خود نشنوان دیگه. ما خود برش نگفتیم که تو بزرگ بشنوان. ای وطن از مؤمنین است، ای وطن از مجاهدین است، ای وطن از موحدین است. در ای وطن انسان های سیکولر، انسان های دموکرات جای ندارن. چای جای دیگه برن باز بر خود هر چی که میکنن. در افغانستان برش اجازه داده نمیشن. خلاص امی گفت امن افغانستان بخاطر دین میشود. بیدینی در افغانستان زاینده فساد، جنگ، جدال و بدبختی خواهد بود. پس انتخاب را خود مردم میکنند. آنچه که ما دین انتخاب میکنه او باید نافذ شود. مشرکین نجس هستند، پس باید به مسجد حرام داخل نشوند. ایره علما نظرات مختلف میدهد، ولی به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مراد استثناء از چی است؟ از حرم شریف است. در ایام حج اینا باید داخل نشوند، یا به نام عبادت داخل نشوند، در اوجا برن عبادت شرکی خود را بکنن. اصل مرادش عبادت شرکی است، ولی ارد و مشرک به خاطر دیدن نسک دینی برود تا حتی یسمع کلام الله، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که میتونن داخل شوند، ولی به نام عبادت شرکیش داخل مسجد شده نمیتونن. اون دو در مساجد اسلامی نمیتونن عبادت غیر الله را شروع بکنند. کلیسا ملیسا در داخل مسجد برش جای داده نمیشود، بر اون دو در حرم جای داده نمیشود که عبادت خود ظاهر بکنند و من حیث مردم های بیدین و مشرک در اونجا تبارز بکنند. هدف ای است. اگر اینا به خاطر دیدن مراتب دینی، به خاطر شنیدن کلام رب العالمین و ارزش های دینی داخل مسجد میشن، باقی داری نیست. و این خفتم عائلتا، اگر میترسیدید از فقر، چرا جهاد نمی کنی؟ و لسه باد پیسه ندارم. فسوف یغنیکم الله من فضله، پس به زودی غنی سازد شما را خداوند متعال من فضله، از فضل خود انشاء اگر بخواهد. اگر بخواهد و در تو استعداد عجیب بوده باشد. ان الله علیم، بشک الله داناست، حکیم با حکمت است. بناء قاتل الذین لا یؤمنون بالله، فیکار کنید جهاد و مبارزه بکنید با آنانی که ایمان ندارن به خداوند متعال ولا بالیوم الاخر نه به روز آخرت ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله حرام نمی شمارن آنچه که حرام کرده است الله و رسوله فرستاده او ولا یدینون دین الحق و قبول نمی کنن دین راست را من الذین اوتوا الکتاب از آنانی که داده شده به ایشان کتاب حتی یعطوا الجزیه تا این که بدهن جزیه را عن ید از دست خود و هم صاغرون در حالی که ذلیل باشن در راه خدا پیکار بکنیم با آنانی که ایمان به خدا ندارد به روز آخرت ندارد و آنچه که الله و پیامبرش حرام کرده او را حرام نمیشمارند ولا یدینون دین الحق و قبول نمیکنند دین راست را دین راست را قبول نمیکند با اینها بجنگیم یک گروه مشرک با شرک کناره نمیره شرک من حیث نجاست قابلیت طرح انداختن را دارد ولی ارچی در باب اهل کتاب است من الذین اوتوا الکتاب از آنانی که داده شده با ایشان کتاب از طرف خدا برشان کتاب داده شده و قاتلوهم برد من امرایشان حتی یعطوا الجزیه تا بدهن جزیه را عن ید از دست خود و هم صاغرون در حالی که به سپردن آن ذلیل باشند ببین جزیه از ماده جزا به معنای جزیه از ماده جزا جزیه از ماده جزا به معنای مالیت غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلامی قرار دارد گرفته می شود که خود نشان همزیستی مسالمت آمیز و قبول اقلیت سالم و محترم در مقابل کثرت را افاده می کند حتی یعطی الجزیه جزیه را باید بدهد بخاطر چی؟ تا که خود را من حیث یک اقلیت کوچک ولی محترم در سرزمین اسلامی عنوان بکند این معنی چی هست؟ این چیزی تو نیست که پول زیادی بوده باشد در ادیان گذشته و در تاریخ فارس و روم وجود داشت اسلام به حکم را تأیید میکند در مقابل نگه کردن مالت فرزندت ناموست جانت حکومت اسلامی چی داره؟ مکلفیت داره در مقابل نگه داشتن کلیسای حکومت اسلامی مکلفیت دارد ولی در برابر ازی نگهداری تو باید سالانه یک مقدار پول اندکی را به خاطر دفاع از امی ارزشایت برای حکومت اسلامی بسپاری به این عنوان که پلیس اسلامی دفاع اینی چیزایت نمی کند این پول مسلمان هایت نمی کند که از شما ازی پول گرفته شد باید برای خود قصر خواب سازد بلکه پول جزیه به خاطر دفاع از اینها خرج می شود یعنی فقط به وزارت داخله داده می شود که پلیس پیرداری خوبتر از اینها را بکند چرا؟ اگر چنین نشود و تفنگ در اختیار کافر قرار بگیرد و در سرزمین اسلامی مسلح شود نشود که به روزی به مسلمان ها سردرد ایجاد بکند به خاطر از اینکه اینا غیر مسلح بوده باشد ولی اقلیت محترم اقلیتی که همه چیزش تضمین است نه که کسی اونها را تحقیر میکند نه مالش را میگیرد نه به جان و ناموسش که تعرض کرده میتاند بنان یک مقدار پول باید بپردازه و ای آسانترین طریقه مسالمت زندگی کردن است بعد در کل موضوعات با مسلمان ها شریک هستند به این من که برقش، نانش، آبش، زمینش همش باز مسئول هستند و مسلمان ها حق تعرض را بر اونها ندارد حتی اگر اینها را کسی دستش قطع میکنه دست امو مسلمان قطع میشود اگر میکشش در مقابلش مسلمان قصاص میشود از این خاطر یک پول باید بدهد عن ید از دست خودش باید بدهد تو پشتش نباید بروی و هم صاغرون در حالی که تسلط حکومت اسلامی را بپذیرند تسلطش باید بپذیرند صاغر و ذلیل به این نظام بوده باشد در مقابل نظام خدا نظام خدا عرضه نکند توهین به مقدسات نکنه ارزش های دینی را کوچک نشمارن ببینید کلمه